Δεύτερο μέρος σήμερα, μεταδίδουμε σε αντίστροφη μέτρηση από το 40 προς το νούμερο 1, 40 από τα κορυφαία τραγούδια των John, Paul, George και Ringo. Τα τραγούδια από την καριέρα που είχαν μετά την διάλυση των Beatles, ο καθένας βέβαια, στα δικά του άλμπουμ και στα δικά του τραγούδια και στις δικές του ηχογραφήσεις. Μου έλεγε μία φίλη ότι πρέπει να είναι φανατικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, αφού στο πρώτο μέρος και τώρα στο δεύτερο με τους Beatles, σας θυμίζω ότι ξεκινήσαμε, δείτε την αντίθεση του ρεπερτορίου που παίζει αυτή η εκπομπή και συγκρίνετε την ομοιότητα των τραγουδιών στα playlist που παίζουν οι διάφοροι σταθμοί. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Sylvian και συνεχίσαμε με Aphex Twin, εντελώς άλλο πράγμα, BB King μετά, Barbara Streisand, Jack White και τελειώσαμε ένα απόσπασμα από μία σύνδεση του Μπαχ. Και τώρα, οι τέσσερις από τους Beatles. Στο νούμερο 32, συναντάμε ένα από τα σπουδαία τραγούδια που έχει γράψει ο John Lennon. Το τραγούδι αυτό είναι από το άλμπουμ Double Fantasy και είναι μια οδή στη γυναίκα του, την Yoko Ono. Woman. We'll be right back. Ακούσαμε το Woman στο νούμερο 32 με τον John Lennon. Σας θυμίζω ότι και ο McCartney έχει γράψει ένα Woman για το συγκρότημα Peter and Gordon, μεγάλη επιτυχία των Peter and Gordon. Με ψευδόνυμο το έχει γράψει το τραγούδι αυτό, εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Lennon σε συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό Rolling Stone 3 μέρες πριν τη δολοφονία του, είχε πει ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Woman, είναι κάτι ας πούμε σαν συνέχεια στην επιτυχία που είχαν γράψει ο McCartney και ο Lennon για τους Beatles, το τραγούδι Girl. Και πράγματι, αν τα βάλετε δίπλα-δίπλα, φαίνεται σαν να είναι συνέχεια του Girl, το τραγούδι που ακούσαμε, Woman. Στην επόμενη θέση, το νούμερο 31, και πάλι ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ, το Double Fantasy, που δεν ζούσε ο Lennon για να δει την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε με αυτό το άλμπουμ. Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν ο Lennon δολοφονηθεί στην Αμερική και πήγε νούμερο 1 μετά τη δολοφονία του. Just Like Starting Over, στο νούμερο 31. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. No time flies so quickly. Like 1980, το φθινόπωρο, δεν υπήρχαν CD. Υπήρχαν δίσκοι 45 στροφών. Έτσι λοιπόν, όσοι έχουν τώρα, πια είναι σπάνια αυτά τα 45 άρια, έστω και αν είχε πουλήσει 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Πολλά από αυτά έχουν καταστραφεί και έχουν μείνει λίγα στα χέρια των συλλεκτών. Λοιπόν, όσοι έχουν λοιπόν το συλλεκτικό single αυτού του τραγουδιού, του τραγουδιού Just Like Starting Over, που το βρίσκουμε στο νούμερο 31 στη λίστα μας με τα κορυφαία τραγούδια των Beatles στη μεμονωμένη καριέρα, θα έχουν δει σε μαυρό-άσπρο εξώφυλλο, 45 στροφών επαναλαμβάνω και πάλι, τον John και την Yoko να φιλούνται, και στη δεύτερη πλευρά, στην άλλη πλευρά του δίσκου, γιατί είναι και κάποιοι μικροί οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει A-side και B-side, υπάρχει το τραγούδι της Yoko Ono, Kiss, Kiss, Kiss. Διαφημίσεις, συνεχίζουμε αμέσως μετά, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι αν δεν έχετε ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, υπάρχει στην σελίδα εδώ στο Βήμα FM, στο αρχείο των εκπομπών, και κάθε μέρα οι εκπομπές αυτή την εβδομάδα να μεταδίδονται 1 με 3 μετά τα μεσάνυχτα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι χρειάζεται η καρδιά σου? Ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και καλή παρέα. Γι' αυτό στις 28 Σεπτεμβρίου έλα να περπατήσεις με την καρδιά σου και το Μπεσέλ Προάκτιο. Και σκέψου ότι για κάθε έναν που περπατά, ένα παιδί χαμογελά. Αφού για κάθε συμμετοχή, 1 ευρώ πηγαίνει στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού». Σημείο εκκίνησης, Μπάτης, Παλαιόφάλιρο, 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο www.beselproactive.com.gr και στη σελίδα μας στο Facebook. Αν έχετε πόνους στις αρθρώσεις, αρθρώστε μία λέξη. Οστεοφλεξ. Δηλαδή, οστεοφλεξ. Αν μπορείς να το αρθρώσεις, έσωσες τις αρθρώσεις. Το οστεοφλεξ της Health Aid είναι μοναδική σύνθεση με χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου. Ειδική φόρμουλα σε ταμπλέτες, αναβράζουσα μορφή και κρέμα, αλλά και ολοκληρωμένη σειρά Osteoflex Plus με κολαγόνο και υαλουρονικό οξύ. Osteoflex της Health Aid από 12 ευρώ μόνο στα φαρμακεία. Σε όλα υπάρχει ο πρώτος. Στον πόνο των αρθρώσεων, ο πρώτος είναι το Osteoflex. Πήρα 5 κιλά! Πήρα 5 κιλά! Τώρα... Τώρα επιτέλους θα μπορώ να είμαι σίγουρη ότι όλοι με θέλουν για τον εσωτερικό μου πλούτο και όχι μόνο για το κορμί μου. Ήρθε το Scratch και έχει ήδη μοιράσει κέρδη 100 εκατομμυρίων ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς. Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος? Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομιλού Pub. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. allabouthotels.com. Πεκίνο. Δίκλινο από 28 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το αυριανό δημοψήφισμα στη Σκωτία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για όλη την Ευρώπη και για αυτά μπορούν να ακολουθήσουν σε ανάλογο αποτέλεσμα. Και λέω Σκωτία γιατί στη Σκωτία έχει περάσει πάρα πολλά από τα χρόνια του, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 70 και μετά, ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Εκεί έγραψε, στη Σκωτία, το τραγούδι «Mull of Kintyre», που είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι σε πωλήσεις σε όλη την ιστορία της Βρετανίας. Και την ίδια εποχή που είχε γράψει το «Mull of Kintyre», έγραψε και το τραγούδι που θα συναντήσουμε τώρα, στο νούμερο 30, και αυτό στη Σκωτία. Είναι ένα τραγούδι του 1978, προσέξτε, 78 είμαστε τώρα, 8 χρόνια μετά την διάλυση των Beatles, όπου ο Μακκάρτνεϊ είναι η πρώτη φορά που πειραματίζεται με τα synthesizers και έχουμε ένα από τα πρώτα τραγούδια αυτού του είδους που λέμε synth pop. With a Little Luck, Paul McCartney και Wings. Από το άλμπουμ London Town, που ήταν το 7ο άλμπουμ για το συγκρότημα, στο νούμερο 30. There is no end to what we can do together. Together. There is no Μπήκαμε στα 30 πρώτα με το With a Little Luck του Paul McCartney και των Wings. Τώρα θα συναντήσουμε αυτόν που το πραγματικό του όνομα είναι Richard Starkey. Ringo Starr δηλαδή, ένας μοναδικός χαρακτήρας στην ιστορία των Beatles αλλά και σε αυτά που έχει κάνει και στις ταινίες. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ήταν την εποχή, ηχογραφήθηκε το 1973 από το άλμπουμ του που λεγόταν Ringo, την εποχή που ο Ringo Starr προσπαθούσε να στήσει την κινηματογραφική του καριέρα. Ηχογραφήθηκε και φτιάχτηκε παρέα με τον George Harrison στην Νότια Γαλλία, όπου έκαναν διακοπές, έγραψαν και άλλα κομμάτια, και η σύνδεση είναι Ringo Starr και George Harrison. Στο τραγούδι αυτό παίζουν σπουδαίοι μουσικοί, όπως ας πούμε ο Nicky Hopkins και ο Jim Keltner. Ακούμε το τραγούδι Photograph. Ένα χρυσό δίσκο για τον Ringo Starr, μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία, την Αμερική και σε άλλες χώρες, το 1973. Ringo Starr, νούμερο 29 με το Photograph. But all I've got is a photograph for now. Photograph με τον Ringo Starr, μία από τις απρόβλεπτες διασκευές αργότερα, τον διασκευάσει και πολύ αυτό το κομμάτι, είναι με τους Camber Van Beethoven. Όσο και αν δεν φαντάζεστε ότι αυτό το συγκρότημα μιας εναλλακτικής μουσικής, όπως και δεκάδες τραγούδια των Beatles, εκατοντάδες θα έλεγα, έχουν διασκευαστεί από τους πάντες. Στο νούμερο 29 το Photograph και στο νούμερο 28 ένα καταπληκτικό τραγούδι του John Lennon την ίδια χρονιά με το Photograph. Είχε βγάλει ο Lennon το άλμπουμ Mind Games. Από το άλμπουμ αυτό το τραγούδι Mind Games στο νούμερο 28. Ανεβαίνουμε λοιπόν προς το νούμερο 1, όπου θα φτάσουμε κάπου εκεί, Πέμπτη ή Παρασκευή αυτήν την εβδομάδα, και σας θυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή σε 7 συνέντευξη με τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, τον Γιώργο Χατζηδάκη, για πάρα πολλά πράγματα για το αρχείο του Χατζηδάκη και για τις συναυλίες κυρίως που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα με τον Βασιλικό και την Πασπαλά, αυτά την Παρασκευή. Λοιπόν, είμαστε στο νούμερο 27. Ένα τραγούδι που έρχεται από το παρελθόν και είναι από το παρελθόν. Το τραγούδι αυτό έγινε για πρώτη φορά επιτυχία το 1960. Ο Ρίγκο Σταρ το διασκέβασε το 1973, 13 χρόνια δηλαδή μετά, και το έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία από το άλμπουμ Ρίγκο. Στο τραγούδι αυτό έχουμε το 1973 την επανασύνδεση του Ρίγκο Σταρ με τον Πολ Μακκάρτνεϊ που συμμετέχει στην ηχογράφηση. Τι άλλο να πούμε για το Your 16, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ καλή εκτέλεση του Ρίγκο Σταρ. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετείχε και ο Χάρι Νίλσον του Ρίγκο και διάφοροι άλλοι μουσικοί. Λοιπόν, ο Πολ Μακκάρτνεϊ στο τραγούδι αυτό κάνει διάφορα φωνητικά και διάφορα άλλα δικά του. Ρίγκο Σταρ νούμερο 27, Your 16. Τα πιάνα, τα άλλα εκεί που ακούσετε τα περίεργα όργανα είναι από τον Πολ Μακκάρτνεϊ και τον Νίλσον στο τραγούδι αυτό του Ρίγκο Σταρ. Όπως βλέπετε ότι υπάρχει συμμετοχή και του Πολ και του Τζορτζ Χάρισον στους δίσκους του Ρίγκο Σταρ. Εκείνη την εποχή όμως ήταν τεταμένες οι σχέσεις του Πολ με τον Τζον και έτσι δεν τους έχουμε ποτέ μαζί σε κάποια συνεργασία στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Μετά τα πράγματα έφτιαξαν κατά κάποιο τρόπο. Πάμε στην επόμενη θέση για να βρούμε εδώ τον George Harrison σε ένα τραγούδι που ήταν του 62 και αυτό. Το είχε πει ο James Ray, είδωλο του George Harrison και των Beatles, ο James Ray, γραμμένο από τον Rudy Clark. Και σε κάποια στιγμή λέει ο George Harrison θα το ηχογραφήσω, το ηχογράφησε και το έκανε μεγάλη επιτυχία το 1987. Got My Mind Set On You στο 26 με τον George Harrison. Από το άλμπουμ του 87 του Harrison, Cloud 9. Ακούσαμε λοιπόν τον George Harrison σε μία διασκευή από την δεκαετία 50-60, το Got My Mind Set On You, τραγούδι του 1987, κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 87. Ήταν ένα τραγούδι, μεγάλη επιτυχία για τον George Harrison, και ο George Harrison και ο Ringo Starr αλλά και οι άλλοι δύο Beatles δείχνουν συνέχεια με τα τραγούδια αυτά την επιρροή που είχαν από καλλιτέχνες δεκαετίας του 50-60, δηλαδή της πρώτης εποχής του rock and roll. Ας πούμε ένα τραγούδι από αυτά που ακούσαμε σήμερα, το Woman, είναι του Lennon στην αρχή της εκπομπής, είναι ένα τραγούδι όπου βρίσκουμε αναφορές σε τραγούδια του Roy Orbison της δεκαετίας 50-60, που ήταν ένας από τους αγαπημένους τραγουδιστές των τεσσάρων. Θα πάμε στις διαφημίσεις και μετά έχουμε πόσα τραγούδια ακόμα. Άλλα δύο για να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Θα ακούσουμε το 25 που είναι ο Λένον και το 24 που είναι πάλι ο Λένον. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτεψέ τον με Motupros. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την INPA. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με ένα τετράδι από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι κύριε Παπαναγιώτου και Ραβανή. Να σας εξήγησα όμως τι θα γίνει του χρόνου και τον παράλληλο χρόνο. Ναι, θα γίνει. Να κάνουμε υπομονή λοιπόν. Ναι. Όχι, κοιτάξτε κύριε Ραβανή. Ραβάνι, καλά το λέω. Γλυκό, Ραβανί, αρθεί να σας κεράσουμε με καφέ ελληνικό. Πώς το πίνετε? Είναι γλυκό σαν το Ραβανί, αλλά το λένε Ραβανό. Πώς το πίνετε? Εντάξει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τζον Λένον, δύο τραγούδια στη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε για σήμερα, να συνεχίσουμε αύριο. Το άλμπουμ Walls and Bridges, που κυκλοφόρησε και αυτό το φθινόπωρο του 1974, είναι ένα άλμπουμ του Λένον, όπου ηχογραφήθηκε σε μία περίοδο. Όσοι ξέρουν την ζωή του Λένον γνωρίζουν ότι υπήρχε ένα διάστημα χρονικό 18 μηνών που είχε χωρίσει από την Γιώκο Όνο. Έτσι λοιπόν ηχογραφήθηκε εκεί, αλλά και εδώ δείχνει στα τραγούδια αυτά, σε πολλά από αυτά του άλμπουμ Walls and Bridges, την αγάπη του για την Γιώκο Όνο. Θα ακούσουμε το τραγούδι Bless You, που ο Λένον έχει χαρακτηρίσει το καλύτερο από αυτό το άλμπουμ, το Walls and Bridges. Το αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το άλμπουμ του. Και είναι αφιερωμένο στην Γιώκο Όνο, και αυτό παρόλο που υπήρχε τότε ο χωρισμός των 18 μηνών. 25 Bless You, John Lennon. Mm-hmm. Bless You, άλλο ένα τραγούδι του Λένον αφιερωμένο στη Γιώκο Όνο. Νούμερο 25 και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με το νούμερο 24. Ένα τραγούδι από το 1974 και το άλμπουμ του Λένον που είχε τίτλο τότε Walls and Bridges. Ήταν το πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ και ήταν και το μοναδικό νούμερο 1 του Λένον στις Ηνωμένες Πολιτείες για όσο ζούσε. Ξαναπήγε ένα μετά το θάνατό του, δηλαδή μετά το 80. Στη δεκαετία του 70 έγινε το πρώτο και μοναδικό προσωπικό του νούμερο 1. Το τραγούδι λέγεται Whatever Gets You Through the Night και είχε βάλει ένα στίχημα με τον Elton John τότε, ο John Lennon. Ο Elton John παίζει πιάνο και τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, ότι εάν αυτό το τραγούδι πάει νούμερο 1, του είχε πει ο Elton John, ο Lennon δεν πίστευε ότι θα πάει στην πρώτη θέση. Ο Elton του είπε ότι αν πάει όμως νούμερο 1, θα έρθεις να παίξεις σε μία μου συναυλία. Δεν έκανε πολλές εμφανίσεις ο Lennon. Το τραγούδι πήγε νούμερο 1 και έτσι ο John Lennon εμφανίστηκε στη συναυλία του Elton John, που είναι ιστορική, στο Madison Square Garden 28 Νοέμβρη του 1974, και που είναι και η τελευταία του συναυλία σε μεγάλο κοντσέρτο. Σε συναυλία του Elton John τότε. 24, John Lennon, Whatever Gets You Through the Night, η συνέχεια αύριο. Don't need a gun to go.